nie? Wiadomo, jak zawsze na szybcika. Na dzika. Yo! Mój wiek, wieku ćwierć, mój Bóg pokonał śmierć. Mój dom to moja twierdza, muszę w nim wszystko mieć. Mój lek, szczery rap, który trafia do serc szczerych. To nie tak, że dzielą nas jakieś bariery. To sugestie, tworzą bestie, budzą herezję. Ja wiem, kim jestem, od źródła, gdzie wypływa. Wielu ma amnezję i życie swe przegrywa przez nie. Acetoholics, nigdy twego nie zje. Mam dobre chęci, by każdy dzień jak święty święcić. Z tobą zioł i z nią, co teraz kręcisz. Radość i spokój to jest posmak tego, co po śmierci. Tam dość mam i dość mam mówienia o komercji. Bóg może mnie sądzić, zechce to mnie skreśli. Daje mi natchnienie, a czy rosną się współcześni? Zupełnie ich proszka, w dupie ciągle mało, bo to Polska. Co im pozostało? Żołądkowa gorzka lub drink zabornickiego bossa. Życie to jest ring, lecz walki tu stawia forsa. Nie ma co się dąsać, jeśli kąsają, naucz się z tego otrząsać. Nie mam zamiaru płynąć z prądem, nikt mnie nie ogranicza. Robię comeback, scena mnie wkurwia, spuśćmy bombę. Niech powstanie jak Feniks, nowa i czysta, by znowu ją cenić. Idzie Chris Pastor na trening, idzie do pracy i do kościoła. Pan powołał, bym pracował tu jak pszczoła. Daje mi to wizję, inne wizje dają koła. Kochają hipokryzję i kto tu jest prawdziwy? Weź się połap, łap, pułap, dobry poziom. Lato ziom, czas się wybić, solo albo spółać. Ci co nic nie robią, będą zawsze z siebie szydzić. I wzajemnie, ja czuję się pewnie. Poznam kilku Polaczków, każdy z nich za mnie polegnie. Ja wierzę w nich pana, oni wierzą we mnie. Proste zależności, znane z praktyki, nie Stevie. Na ulicy są byki, nie ma taktyki, jest żywioł i każdym się pożywi. Ja nie chciałem się wtrybić, dziś dziwi metamorfoza. Wiesz, kiedyś też myślałem, jestem kozak, ale pięści są słabsze od noża. Nóż wolniejszy niż kule i twymi oprawcami mogą być zwykłe żule, nawet gdy czujesz się królem. Life of hip-hop culture itself.